cover, cover. Hum dono hai alag alag, hum dono hai juda juda. Ek dusre se kabhi kabhi rehte hain hum khaba khaba. Ladki dekhi muh se seedhi, baje haath se taali. Ladki dekhi muh se seedhi, baje haath se taali. Sala aila upma aega pori aale aale. Main khiladi tu anaari, main anaari tu khiladi. लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली।